Lucia Joaquin, pangalang marami sa atin ang pamilyar ngunit hindi alam kung paano o bakit kilala natin siya. Madalas litrato lamang ang alam natin. Ngunit ano nga ba ang kwento sa likod ng litratong ito? Well, sabay-sabay natin niyang aalamin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Kaya naman baka pwedeng makahingi sa inyo ng subscribe at pakikalembang na rin ang kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga mauunang makakapanood. Simulan na natin. April 2017 nang talaga namang binulabog ang social media ng isang litrato na may pangalang Lucia Joaquin. Marami ang mga taong talaga namang kinilabutan nang malaman ang kanyang istorya. Isang Pinoy ang sinasabing nagpakalat nito sa Facebook na kahit na hindi pa ito talaga mainstream tulad ngayon ay nakakuha ng almost 60,000 reactions, more than 25,000 shares at humigit sa 35,000 comments. And with this magnitude of virality sa social media ay hindi mo maiiwasang maipasa ito sa ibang social media platform tulad na lamang ng Twitter. And you bet, ang mga Pinoy na nasa Twitter ay siya rin kinilabutan nang malaman ang kanyang istorya. Days have passed, naging trending ito sa loob ng Pilipinas, pero hindi pa dito magtatapos. Given na marami naman sa atin ang alam kung paano sumulat at umintindi ng Ingles, ay tin-translate nila ito. Kaya naman pumasok din ito sa worldwide trending sa Twitter. Sinubukan kong halungkatin ang original na post mula Facebook, ngunit as of this recording ay deleted na ito. Ganoon din sa Twitter. Napakarami rin ng mga taong gumawa ng fake account ni Lucia Joaquin. Mayroon ditong Lucia Joaquini, Lucia Joaquin at malditang Lucia na lahat ay fake accounts. But the million dollar question para sa atin ay ano nga ba ang dahilan, ang kwento niya kung bakit naging viral ito sa buong mundo? Well, the story goes like this. May dalawang karakter sa kanyang istorya, si Lucia Joaquin at si Enzo Cruz. Nagsimula ang istorya ng may babala. Ito daw ay isang rated SPG. At ang nagsasalita ay si Enzo Cruz. Alas 3 ng madaling araw nang magising ako. Dahil nakaramdam ako ng pagkaihi, agad akong bumangon at nagbanyo sa pagkakalang pagkatapos kong umihi, makakabalik na ako sa pagtulog. Pero nagkamali ako. Dahil kahit ano pang pikit ko ng mga mata ko, ayaw na akong dapuan ng antok. Naisip ko, siguro mas madali akong aantukin kung papatayin ko ang ilaw sa kwarto ko. Pero mas sanay akong natutulog nang bukas ang ilaw. Kaya iyon ang ginawa ko. Tumayo ako sa kama at pinatay ang ilaw ng kwarto ko. Pagkatapos, humiga at ipinikit ko na ang mga mata ko. Pero bigo pa rin ako kasi ayaw na talaga akong dapuan ng antok. Naisip ko na mag-Facebook na lang kaya muna baka sakaling bumalik ang antok ko. Nakahiga akong inabot ang isa sa dalawa kong cellphone na nakapatong sa misitang katabi ng kama ko at nagsimulang mag-Facebook. Nasa kaligitnaan ako ng pagbasa ng mga post ng mga kaibigan ko nang makatanggap ako ng isang message at nang tiningnan ko sa messenger, napaisip ako kung kilala ko ba siya. Lucia Joaquin ang pangalan niya. Sabi ni Lucia, "Hi, hello, kuya. Pwede po bang makipag-usap?" "Ha? Tungkol saan?" "Kahit ano po, wala po kasi akong makausap. Nalulungkot po ako." "Ganun ba? Bihira lang kasi ako na makahanap ng kausap sa mga gantong oras. Karamihan sa mga friends ko ay tulog pa." "Bakit po kayo gising na?" "Actually nagising lang ako. Nagpapaantok lang ulit ako. Kaya napa-Facebook." "Hindi kaya kuya, kaya ka nagising dahil may gumising sa'yo?" "Ha? What do you mean ate?" "Wala po kuya, nga pala kuya ang pogi mo. Nung nakita nga kita, nagkagusto agad ako sa'yo eh." "Ha? Nakita saan?" "Dito sa mga pictures mo. Tinitingnan ko kaya ngayon." Nang mabasa kong tinitingnan ni Lucia ang mga pictures ko sa Facebook, agad naman akong pumunta sa timeline ko para alamin kung ano-anong mga pictures ang tinutukoy niya. Pagkatapos, pumunta naman ako sa profile niya para tingnan din ang litrato niya ngunit ganun na lang ang aking pagtataka sa kanya. Sabi ni Enzo Cruz, "Bakit walang laman ang timeline mo?" Sabi naman ni Lucia Joaquin, "Kakagawa ko lang po kasi ng Facebook ko eh. Tapos yung profile pic mo, ang dilim ng picture. Madilim po kasi dito sa kwarto. Wala bang flash ang camera ng cellphone mo?" "Meron naman po. Gamitin mo para mas malinaw ang picture. Sige po, nga pala kuya, gawin kitang close friend dito sa Facebook ha? Sure, sige. At dahil close friend na kita, dapat magkaroon tayo ng litrato na magkasama. O sige, payag, pag magkita tayo, papicture tayong dalawa. Nasa ganoon kami pag-uusap sa messenger, nang biglang naramdaman kong nag-vibrate ang isa ko pang cellphone. Kinuha ko to para tingnan. Ganoon na lang ang gulat ko nang mag-flash ito pagka-unlock ko. Nakapagtataka rin kung bakit nag-vibrate ito bigla, wala namang nag-text o nag-miss call sa akin. Muli, pinatong ko to sa mesita. Sabi ni Lucia Joaquin, "Kuya, pwede bang malaman kung ilang taon ka na po? Sa tingin mo ilan? Siguro mga 18? Hahaha, binubola mo naman ako eh. Hindi kuya, yun ang tingin ko sa'yo dito sa picture mo. O sige nga, thank you. Pero sa totoo, 25 na ako eh. Wow, mukha ka talagang bata kuya. Salamat ulit. Ikaw ba, ilang taon ka na? Ano ang hula mo kuya? Mahirap hulaan eh. Ang dilim kasi ng kuha mo dito sa profile picture mo. Ganoon ba? O sige, kuya sandali at maglalagay lang ako ulit ng bagong picture." O sige, sabi naman ni Enzo Cruz. O ayan kuya, naglagay na ako ng bago. Check mo nga. Sige, titingnan ko sa account mo. Nang pumunta ako sa timeline ni Lucia ay ganoon na lang ang pagkatindig ng aking mga balahibo. Matapos makita ang bago niyang upload na litrato. Sa litrato ay nakahiga siyang nakangiti sa tabi ko. And there you go kapatid, ang full story ni Lucia Joaquin noong 2017. Ang tanong, sino, saan, o mayroon bang pinanghuhugutan ang taong gumawa nito? Well, magbibigay ako sa inyo ng tatlong maaring pinanghugutan ng kwento ni Lucia Joaquin. Unang-una dyan ay ang istorya ni Lucia Joaquin ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito noong 2013. May isang babae ang may pangalang Luciana San Pedro ang nasawi dahil sa tatlong magnanakaw. Madaling araw noon, alas 3 nang mangyari ang lahat ng ito. Nilooban ang tinitirhang bahay ni Luciana nang walang habas na ginilitan siya ng leeg. Alas 6 ng umaga nang makita ang wala ng buhay niyang katawan. Pangalawa, may isang palabas noong 2017 ang may kaparehong kwento ni Lucia Joaquin sa Facebook. Ginawa ang pelikulang ito ni na Joaquin Cosina, Cristobal Leon at Niles Atala na pare-parehong Chilean filmmakers. Pangatlo, isa lamang itong kwento na binuo para manakot sa Pilipinas. It just happens na nakakatakot nga talaga at makakaralit ka. Imagine, makatanggap ka ng Facebook message request galing sa isang tao na may pangalang Lucia Joaquin ay talaga namang kikilabutan ka. Isinulat daw ito ni na Roel Arhanes at Rayleigh Cieno. Ang tatlong nabanggit ko kapatid ay not confirmed, but all just theories. Nasa inyong mga kamay, which story makes sense? But for me personally, I'll consider it na gawa ng isang tao na malikot ang imahinasyon. Tipong magaling sumulat ng mga kwentong katatakutan. Isa pa, noong mga taong iyon ay talaga namang kakaunti lang ang mga bagay na nagva-viral. At kung mag-viral ito, ay it's arguably magiging part ng pop Filipino social media culture. It leaves a mark, ika nga. Kaya tulad ng nabanggit ko sa inyo, marami ang pamilyar ngunit marami ang hindi alam ang buong istorya ni Lucia Joaquin. At siguro kapatid, dyan na natin tatapusin ang ating kwento. Laging tatandaan na sa panahon ngayon, hindi po pwede ang panay-oo lang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatsyag, magsaliksi, dahil sa bawat kwento, litrato o video ay natatago ang katotohanan. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.